Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 2000 niebezpiecznych produktów zostało wycofanych w ubiegłym roku z unijnego rynku. W maju ruszą wstępne prace projektowe, których celem będzie udrożnienie Wisły i Odry, mówi wiceminister gospodarki morskiej Jerzy Materna. Wydarzenia, do których doszło dziś we Francji, są potwierdzeniem konieczności utrzymania stanu wyjątkowego, mówi prezydent François Hollande. Ponad 2000 niebezpiecznych produktów zostało wycofanych w ubiegłym roku z unijnego rynku. Takie informacje przekazała Komisja Europejska na podstawie danych z unijnego systemu wczesnego ostrzegania. W ramach tego systemu kraje członkowskie wymieniają się informacjami na temat niebezpiecznych produktów, co ma pomóc w ich wykrywaniu na terenie wspólnoty. Większość niebezpiecznych produktów pochodziła spoza Unii Europejskiej. 53% wszystkich alertów we wspólnocie dotyczyło towaru z Chin. Najczęściej zgłaszanymi niebezpiecznymi wyrobami były zabawki, 26%, poinformowała komisarz do spraw konsumentów Vera Jourova. Jak na przykład ta plastikowa nakręcana rybka, której części dziecko może oderwać i próbować połknąć. Dostaliśmy zgłoszenie ze Słowacji i zabawka została natychmiast wycofana. Kolejne na liście niebezpiecznych produktów były pojazdy mechaniczne oraz odzież. Coraz większym wyzwaniem jest obecnie sprzedaż w internecie. Komisja poinformowała, że takie platformy handlowe jak Amazon, eBay i Alibaba zobowiązały się usuwać ze swych stron internetowych produkty, które zostały uznane za niebezpieczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W maju ruszają wstępne prace projektowe, których celem będzie udrożnienie Wisły i Odry, mówi wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna. Rząd chce przerzucić na rzeki część transportu. Ten etap prac może pochłonąć od 20 do 30 milionów złotych. Były pewne problemy. Rząd nie znalazł środków na budżecie, na wykonanie tych zadań. W związku z tym dogadaliśmy się z portami Szczecin, Świnoujście, Gdańsk i Gdynia. Porty chcą wyłożyć na pewien okres środki, które by pozwoliły nam przystąpić i nie czekać na przyszły budżet, czyli 2018 rok. Wiceminister Materna dodał, że ten etap prac potrwa około półtora roku. Polskie rzeki mają stać się częścią międzynarodowych szlaków wodnych. Dzięki temu część transportu ma przenieść się z tirów na barki. Wydarzenia, do jakich doszło dziś w Paryżu i w liceum w Grasse na południu Francji, są potwierdzeniem konieczności utrzymania stanu wyjątkowego, mówi prezydent François Hollande. We paryskiej siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego wybuchła przesyłka, raniąc sekretarkę, a w liceum młody chłopak postrzelił kilka osób, w tym dyrektora. O ile paczka z ładunkiem pirotechnicznym może być traktowana jako akt terrorystyczny, według niektórych mediów francuskich sprawcami są greccy anarchiści, o tyle atak uzbrojonego ucznia w liceum nie ma nic wspólnego z terroryzmem. Jednak obydwa wydarzenia łączy to, że stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i dlatego wbrew narastającej fali głosów, by odwołać stan wyjątkowy, François Hollande nie chce tego robić. To nie jest coś, co będzie cały czas trwało, ale to pozwala na skuteczniejsze działanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Stan wyjątkowy potrwa do 15 lipca, a potem to już mój następca, nowy premier i nowy parlament zastanawiać się będą nad tym, co robić dalej, biorąc pod uwagę warunki, w jakich nasz kraj może się znaleźć. 17-latek był skłócony z kolegami i to oni, a nie dyrektor Liceum Technologiczno-Zawodowego, byli celem jego ataku. Dyrektor wybiegł ze swojego gabinetu, gdy usłyszał pierwsze strzały. Jego postawie można zawdzięczać to, iż nie było więcej ofiar. Został ranny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A już teraz czas na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Adam Malecki. Nie ma mocnych na Stefana Krafta. Austriak wygrał kolejny konkurs w skokach narciarskich, tym razem w Trondheim i wydaje się być poza zasięgiem rywali, w tym także Kamila Stocha. Polak dzisiaj zajął piąte miejsce i jak przekonuje ekspert telewizyjny Rafał Kot, jest w coraz lepszej formie. Kryzys, jak widać, Kamil ma już za sobą, aczkolwiek jeszcze do Krafta widać, że troszeczkę brakuje te skoki. Krafta, lądowanie na 142 i połowie metra z przepięknym telemarkiem, z niebotycznymi notami za skok. Naprawdę on jest na fali wznoszącej dalej. Skacze wspaniale, skacze perfekcyjnie. Kamil wprawdzie odzyskał tą swoją moc, ale brak tego jeszcze takiego błysku, to co ma Kraft. No i Kraft jest liderem Pucharu Świata, a także cyklu Row Air, którego uczestnicy od jutra będą rywalizować na mamucie w Vikersund. Za oceanem w Aspen w supergigancie rywalizowali narciarze alpejscy. Wśród mężczyzn triumfował Austriak Hans Reichelt, a wśród pani Tina Weirater. Reprezentantka Liechtensteinu wywalczyła przy okazji małą kryształową kulę. Kończąc wątek sportów zimowych, niedobre wieści dotarły z Sierra Nevady. Przygotowująca się do startu w Mistrzostwach Świata w narciarstwie dowolnym Karolina Riemen-Żarewicz Rebecka uległa groźnemu wypadkowi na stoku. Miało to miejsce podczas treningu. Polka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Wciąż czekamy na wieści o stanie jej zdrowia. W piłce nożnej po emocjach Ligi Mistrzów nadeszły te związane z Ligą Europy. Znamy już pełny skład ćwierćfinalistów. To Manchester United, który pokonał rewanżu Rostow, Beşiktaş Stambuł, Turcy nie dali szans gromiąc 4-1 Olympiakos Pireus, a także Anderlecht Bruksela. Fiołki podobnie jak w pierwszym meczu i dziś pokonały 1-0 Apoel Nikozja. Do 75 minuty grał Łukasz Teodorczyk, dziś bez gola. W starciu drużyn niemieckich górą Schalke remis 2-2 z Borussią Mönchengladbach okazał się zwycięski. Też drużyna Zagłębia Rury strzeliła więcej goli na wyjeździe. Poza burtą znalazła się za to AS Roma. Giallo Rossi przegrali w Lyonie 2-4 z Olimpikiem, a dziś w Rzymie nie zdołali odrobić strat, wygrywając zaledwie 2-1. W najlepszej ósemce znalazły się także Celta Vigo, Henk i Ajax Amsterdam. Losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów i Europy jutro w Nyonie. Ja na koniec jeszcze smutna informacja. W wieku 53 lat zmarła nagle Jolanta Molenda. Była reprezentantka Polski w siatkówce. W latach 80. wystąpiła w 117 meczach kadry narodowej. W karierze klubowej dwa razy była mistrzynią Polski. Z ŁKS-em Łódź i Czarnymi Słupsk. Jutro w całej Polsce chmury, ale możliwe także przejaśnienia. Na południu i w centrum kraju spadnie deszcz, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem. 3 stopnie na północnym wschodzie, 6 w centrum i 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jestem Marlena i prowadzę małą piekarnię. Dzięki środkom unijnym planuję ją powiększyć. Składając wniosek, dowiedziałam się, że mój projekt musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. A co to znaczy? No, że moja piekarnia zyska podjazd, a ja zyskam nowych klientów. A jaka będzie twoja historia? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl i dowiedz się więcej na temat obowiązków, jakie muszą spełnić projektodawcy, aby ich projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. yesterday. You didn't answer your phone. And you're the one who's always lonely. But I'm the one who's always alone. Here I sit in my lonely room, looking for my sunshine. All I got is two cigarettes, this broken heart of mine. Oh, the rain come down, the rain come down, the rain come down, down. The rain come down, the rain come down, the rain come down, down. Oh, the rain come down, the rain come down, the rain come down, the rain come down. Why don't you answer your phone? The rain come down, the rain come down. 17 Days to nagranie Prince'a, który jak zwykle rozpoczął audycję Soul Muzyka Duszy przed mikrofonem Hirek Wrona. Dobry wieczór Państwu. Said I got what you missing, you ain't gotta go get it. When I pull up with that work for you, baby, come get it. You've been on my mind ever since. Need to relax, sit back and let it sink. Stimulate our minds away in every kind of way, and blow the stress away, ain't gotta think. Let's take a trip out to the islands and just lay up. A private flight up for the night gon' take us way up. Just the two of us, no one else invited. Baby, jump right in. Let's take a trip out to the islands and just lay up. So baby, you know I know how to take us way up. Just the two of us, no one else invited. Baby, jump right in. But go slow and then get a hold in it. Don't you let me take control in it, take control in it. Said you know I got that dope and that shit that go with it. Treat my body like a boat, baby, float in it, oh. You've been on my mind ever since. Need to relax, sit back and let it sink. Stimulate our mind away in every kind of way. Come blow your stress away, ain't gotta think. Let's take a trip out to the islands and just lay up. A private flight up for the night gon' take us way up. Just the two of us, no one else invited. Baby, jump right in. Let's take a trip out to the islands and just lay up. So baby, you know I know how to take us way up. Just the two of us, no one else invited. Baby, jump right in. No rules, no plans, this is all for us. Put your phone down, boy, ain't time to chill. Cause I want you to work up on this. Turn up on it. Late nights, early mornings. Trip out to the islands and just lay up. Take command, I'm the game, you're the player. Unravel me, boy, all these layers. And we go at it again an hour later. Let's take a trip out to the islands and just lay up. A private flight up for the night, gon' take us way up. Just the two of us, no one else invited. Baby, jump right in. Let's take a trip out to the islands and just lay up. So baby, you know I know how to take us way up. When I thought I couldn't love again, you changed me. Pojawiają się nowe nagrania jak grzyby po deszczu. Ella Mai, tak nazywa się wokalistka, która wystąpiła w audycji Soul Muzyka Duszy. Lay Up to tytuł nagrania, a utwór pochodzi z jej najnowszej epki zatytułowanej Change. We gon' fight up. Fight up. We gon' make it right. Make it right. We gon' hit the floor. Hit the floor. And get down tonight. Get down tonight. There's a spark that's burning and it's got my feet on fire. Living in the moment, guilty pleasures fill my mind. Don't be ashamed, love, let the rhythm take you high. Show me what you're made of, take my hand, now don't be shy. We only get one life to live, time's ticking away, time's ticking away. Slipping, a toast for the night, cheers to love, now we celebrate. Baby, come feel the heat. I love the way that you're moving, I like it. Can you keep up with me? So come a little closer and tie me up and lose the key. Wanna spend the night and give you everything you need. I can go all night, girl, can you stand up to my fire? You just stay with me, cause baby, I can take you high. We only get one life to live, time's ticking away, time's ticking away. A toast for the night, cheers to love, now we celebrate. Now we celebrate. Yeah, baby, baby. Love, jump on it, jump on it. Baby, come feel the heat. The way that you're moving, I like it. Can you keep up with me? So come a little closer and whisper your secret safe with me. I'll let you hear all that you want it. Live your fantasy. Gonna hit the floor and get down tonight. We gon' fire it up. Fire it up. We gon' make it right. Make it right. We gon' hit the floor. Hit the floor. And get down tonight. We gon' fire it up. Fire it up. We gon' make it right. We gon' hit the floor. Hit and get down tonight. We gon' fire it up. Fire it up. We gon' make it right. We gon' hit the floor. Get down tonight. Popieramy bardzo ludzi z Minneapolis. Ten nazywał się Jose James. Utwór zatytułowany Live Your Fantasy. Thank you. Karim Riggins i jego najnowszy album Head Not Sweet. Wspaniały perkusista, który współpracował i współpracuje z wieloma znakomitymi wykonawcami. Jedna z najważniejszych postaci wytwórni Stone's Throw. Utwór zatytułowany był Detroit Funk i nie dziwi ten tytuł, bo też Karim Riggins pochodzi właśnie z Detroit. To jeszcze udajmy się na zachodnie wybrzeże, a później już głos da nasz gość. Ready bagging dimes, now we bagging rhymes. Body bags, price tags on your forehead. 9 times out of 10, young niggas are 9 or 10. When that line becomes thin, be a killer or fireman. Fill up the livest pen if I needed to right my wrongs. I can't deny sin, condolences through these palms. I remember when your cousin was coming home. My bitch, well, we plotted to kill him cause we ain't know him. Unfamiliar faces make niggas nervous. Convicted court cases might hit the surface. Restricted territories might come through lurking. We ain't want none of that urgent call. Llama at turban for all of my identity. Percocets for all the headaches I'm about to bring. Confetti, tumble out this barrel soon as it ring. You ready? That was the word before we moved on them. Treat them like Joe the Plumber. I wonder if someone coming can see this tool on them. Immature and retarded is what you call me. Your cousin won't come home from the pen but from the homie. If I can write my wrongs, it'd be in this verse I read. Even throw a bullet, hit him in the leg, still walk on by. Czy panu się podobało to nagranie? Względnie tak. Względnie tak. Bardzo automat perkusyjny mi się podobał. Był taki collinsowy trochę. Collinsowy? Taki collinsowy, no. Taki in the air tonight, taki kuk. A, no to proszę. Artysta, który śpiewał, nazywa się Thundercat, a przynajmniej pod takim pseudonimem się ukrywa. Wystąpi w sobotę chyba w Warszawie. Natomiast rymy składał Kendrick Lamar. A to jest najnowszy album Thundercata zatytułowany Drunk. I w ramach promocji tego albumu Thundercat pojawi się w Polsce. Jak czuje się artysta, który wydaje płytę w dniu premiery? Już się przyzwyczaiłem do premier i wydawnictw, ale ta jest jakaś taka nieco szczególna przez to, co się dookoła tej płyty dzieje, działo i chyba dziać będzie cały czas. Czyli takie lekkie zamieszanie i poddenerwowanie, bo to taki trochę nowy ogródek. Dobrze, to zanim przejdziemy do twojej płyty i zanim ujawnimy, kto jest naszym gościem, bo cały czas przecież nie powiedzieliśmy, kto jest gościem, nagranie, które mam nadzieję, że cię zrelaksuje i nie będzie to twój utwór. Dobrze? Takie relaksują najbardziej. Proszę bardzo. light is there. You see, I come from Mississippi. I was young and running wild. Ended up in New York City, where I had my first child. I named the boy Nasir. All the boys call him Nas. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Let's go. I'm the Magnificent. Hey, hey, hey, hey, Chuck Berry of this rap skit. Styles I mastered, many brothers snatched it up and tried to match it, but I'm still number one, everyday real. Speak what I want, I don't care what y'all feel, cause I'm my own master. My pop told me be your own boss, keep integrity at every cost, and his home was Natchez, Mississippi. Did it like Miles and Dizzy, now we getting busy, bridging the gap from the blues to jazz to rap. The history of music on this track. Born in the game, discovered my father's music like Prince searching through boxes of Purple Rain. But my Minneapolis was the bridge, home of the super kids. Some are well known, some doing bids. I might have ended up on the wrong side of the tracks if Pops wouldn't have pulled me back and said, yo, yo. See, I come from Mississippi. I was young and running wild. Ended up in New York City. New York. Where I had my first child. That's me, y'all. I named the boy Nasir. Yeah. All the boys call him Nas. That's what's up. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Greatest man alive. Yeah, great, great, turn great, it great, up. Great, great man the blues alive. Came from gospel, gospel from blues. Slaves were harmonizing them ahs and oohs. Old school, new school, no school rules. All these years I've been voicing my blues. I'm an artist from the start, hip-hop got in my heart. Graffiti on the wall, could've ended in Spoffit. Juvenile delinquent, but Pops gave me the right type of tools to think with. Books to read, like X and stuff, cause the school said the kids had dyslexia. In art class I was a compulsive sketcher of teachers in my homeroom, I drew pics to mess them up, cause none of them would like my style. Read more books than the curriculum profile. Said, Mr. Jones, please come get your child, cause he's writing mad poems and his verses are wild. I was born in Mississippi. I was young and running wild. Moved to New York City, where I had my first child. I named the boy Nasir. All the boys call him Nas. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Greatest man, the great, greatest Tell man him. Alive. Hey, hey, hey, my papa was not a rolling stone. He'd been around the world blowing his horn. Still he came home, then he got grown, changed his name to Olu. Come on, tell him about all the places you've gone to. I've been to Saudi Arabia, Mozambique. Yeah. Madagascar, Paris, Greece. Uh-huh. But little Africa is where we live. Yeah. Better known as Queensbridge. Nas, Nas, you don't stop. Oludara in the house, you don't stop. Muddy Waters, Howlin' Wolf, you don't stop. From the blues to street hop, you don't stop. Tell them, Pop. Yeah, I come from Mississippi. Let them know. I was young and running wild. Running wild. Ended up in New York City. Yeah. Where I had my first child. That's me. I named the boy Nasir. Yeah, daddy. All the boys call him Nas. Love you, boy. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. You the greatest, Pop. Greatest man alive. You the greatest, Pop. But the great, great, great, great, great, great man alive. Rest in peace, Rachel. Proszę bardzo, powiedziałeś od razu, kto jest wykonawcą tego utworu, więc bardzo pięknie proszę go zapowiedzieć teraz na antenie Trójki. Ten poprzedni numer? Ten, który teraz wybrzmiał. Wybrzmiał numer, nie pamiętam dokładnie jak się nazywał ojciec Nasa, ale to był nas jego ojciec. Oludara. O, tak. Właśnie, Oludara. Tak. Wychowany reprezentant rdzennego bluesa z okolic Mississippi. To są takie strony Nasa. Bardzo fajny dokument się właśnie widziałem, tą historię Nasa. Jego ojca. A wiesz, dlaczego ten utwór akurat teraz postanowiłem przed rozmową z tobą zaprezentować? Nie wiem. Po pierwsze, żebyś się zrelaksował. No to na pewno. Tak, a po drugie, żeby pokazać, że hip-hop jest bardzo pojemną formułą i to bardziej z naszym słuchaczom, w którym, ja to mówię w ten sposób, że hip-hop jest kwintesencją wszystkich gatunków czarnej muzyki. Pop też wynika z czarnej muzyki, jakby wyrósł w tradycji czarnej muzyki. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, czas ujawnić, pseudonim artystyczny jest Miłosz. Witamy cię już oficjalnie na antenie Trójki. Witam. Dzisiaj ukazała się twoja płyta najnowsza, zatytułowana Pop. I rozpoczynasz ten album deklaracją wręcz kombatancką, już czwarta dycha na karku. Mhm. Młody człowieku. No ja, to jest względnie pojmowana sytuacja, jeśli chodzi o młodość w wieku 30 lat, bo jeśli się ma te 30 lat, to szczególnie w takim momencie przełomowym, kiedy się wskakuje w ten przedział cyfrowy, to człowiek ma trochę mieszane uczucia a propos swojego wieku. A z którym ze światów muzycznych czujesz się najbardziej związany? Jeśli chodzi o takie, brzydko mówiąc, szufladki muzyczne i kategorie. Nie, ja nie chciałbym szufladkować niczego, bo ja nie lubię. Natomiast, no jeśli ktoś mnie pyta, jaka jest twoja kultura, to ja odpowiadam, pomimo tego, że mam 56 lat, to jest hip-hop. Wiesz co, no na pewno rap, hip-hop to są rzeczy, na których ja się wychowałem muzycznie jako twórca. I przez nie szukałem formy i drogi, którą przybrałem, bo ani talentu wokalnego specjalnego nie mam, a to był chyba najbardziej rozsądny wybór, jeśli chodzi o staranie się jakoś pokazać tekstowo. Na początku, jeśli jest się tekściarzem, nie ma się możliwości dotrzeć do jakichś godnych wykonawców i wokalistów, którzy twoje teksty mogą zaprezentować, a w rapie masz tą możliwość osobiście i ad hoc. Czyli bardziej czujesz się poetą niż śpiewakiem na przykład? Najbardziej czuję się tekściarzem, a jeszcze jak zaczynałem robić rap, to bardzo dużo robiłem muzyki do tego wszystkiego, którą potem porzuciłem i zostałem już tylko przy tekstach. A jeśli chodzi o takie kwestie muzyki, jeśli chodzi o jako słuchacza, to zawsze to był rap w dużej części, ale nigdy nie było tak, że był tylko i wyłącznie rap, a zauważyłem, że są momenty, w których w ogóle po ten rap nie sięgam. I szukam takiej muzyki różnej. Są takie etapy, które zauważyłem i moja żona też zauważyła, ma ich mocno dosyć, w których albo sięgam po lata 80. i przez miesiąc katuję lata 80., albo sięgam po dyskografię, zaczynam od greatest hits, potem zdobywam dyskografię, słucham dyskografii, tak samo z książkami, jak czytam, to od razu wszystko. I tej muzyki jest tam dużo, bo tam są Pink Floydzi, tam jest Prince. Ale wiesz, co to jest? Choroba. To jest piąty element kultury hip-hop, czyli wiedza. No to jest też fakt, bo z takiego grzebania w dyskografiach i w biografiach raperów, producentów i siewców tej kultury, czego się nauczyłem za młodu, jeszcze przy pierwszej okazji kontaktu z internetem przez Soulseeki, przez Kazę, gdzie można było wreszcie poznać rzeczy z Francji, których w Katowicach się nie dało kupić. Wiem, że w Warszawie tak, ale w Katowicach to było praktycznie niemożliwe, żeby coś takiego dorwać. Nauczyłem się jakiegoś takiego diggeringu, nawet wirtualnego, który stosuję teraz względem innych wykonawców i to niekoniecznie jakichś starszych datą, ale nawet nowych i młodych, bo gdzieś tam potrafię przez przypadek wyhaczyć w internecie jeden utwór i przez ten jeden utwór w ciągu godziny wiem już wszystko i już to gdzieś na mnie czeka i zaraz będę tego słuchać, poznawać, dodane na playlistach, w serwisach streamingowych i jedziemy z tematem. Nie mam syna, albo nie wiem o tym, że mam syna, natomiast jeśli chodzi o sposób podejścia do właśnie tego diggeringu, jak to spolszczyłeś to słowo, czyli do szukania muzyki, to na pewno masz to samo, co ja. Ja podobnie. Ale nie przegadajmy, lubisz freestyle? W sensie freestyle'ować, brać tak. Udział czy słuchać? Bardzo lubiłem kiedyś, ale to się też wiąże z tym, że trzeba robić pewien sposób spędzania wieczoru, niekoniecznie mi do mnie już przemawia i stronie od tego, ale są wielcy w tym temacie. Dobrze, to zatrzymajmy naszą rozmowę na chwilę i posłuchajmy fragmentu z twojego najnowszego albumu Pop. Ostateczność ucieka mi z rąk jak spod nóg beton. Sceny świecą jak kiedyś ja zbyt lekko.

A naprawdę pisał. Tak. To a dzisiaj jest w Warszawie. To dzisiaj jest w Warszawie i sobie pogrywa z Jankiem Borysewiczem. No. I być może coś z tego będzie. No. Super. Ja jestem w ogóle wielkim zwolennikiem takiej współpracy pomiędzy artystami, bo z tego fajne rzeczy wychodzą. Powiedz mi proszę, jak wyglądała współpraca z tymi z twoimi gośćmi? Może wymijmy tych gości, bo to jest, od tego zacznijmy. Jeśli chodzi o wokalnych gości, tekstowych gości, bo to jest też ważne, że wszyscy wokalni goście są autorami własnych tekstów, oprócz Katarzyny Gorąckiej, ale to jest już tradycja, że ona śpiewa to, co ja jej napiszę. Mamy Katarzynę Nosowską, Organka, Piotra Roguckiego, wysamplowany według naszych tradycji rapowych zespół Baim, czyli Beatę Kozidrę, który jest autorem tekstu, który wysamplowaliśmy. Jeśli chodzi o gości muzycznych, to mamy Myslowic, mamy Maćka Sawocha, mamy Smulika, mamy Michała Foxa Króla i no chłopaków ode mnie. Ja też tam trochę muzyki razem z nimi porobiłem. Super. Naprawdę wielka plejada. A Muniek? Muniek jest tam, wiesz, to jest takie, ty wiesz, ale jeszcze nie wszyscy wiedzą. Tam gdzieś jest Muniek, no. Jest, tym, jest. Mówiliśmy się z Munikiem, że zrobimy to tak, że nie będziemy o tym mówić, więc nie mówmy dobrze o tym. Wiesz co, zabrakło mi na tej płycie jednego głosu. Głos rozsądku. Nie, wiem, że niemożliwe było nagranie go, ponieważ dwa lata temu, dokładnie w styczniu 2015 roku, przypłynął na drugi brzeg Styksu, ale wiem, że to postać, która tobie jest bardzo bliska, Janky Skrzek. Tak. Powiedz, jakie was, co właściwie was łączyło? Wiesz co, Janek chyba nauczył mnie podejścia do ludzi, którzy grają muzykę i do muzyki w sposób, który procentuje właśnie tym, że na tym albumie są tacy, a nie inni ludzie, bo on otwarł mnie na muzykę, a nie tylko na robienie rapu. Wyciągnął mnie jakby z tego rapu swoją otwartością i podejściem do tego wszystkiego, pokazał mi jakiś inny świat, opisał mi go po swojemu, po śląsku, jak on to wszystko przeżywał i opisał mi masę ciekawych historii i nauczył mnie takiej przyjaźni muzycznej i tego, że nie trzeba się widywać co dwa dni, co trzy dni, cztery razy w miesiącu. Będąc muzykiem i grając muzykę z innymi muzykami, można rozmawiać w taki sposób, który spowoduje to, że widząc się z nimi raz na pół roku, zawiązujesz jakąś taką nietypową więź, ale typową dla muzyków, która może ci pomóc nazwać ich szybciej przyjaciółmi albo dobrymi znajomymi, niż nazwałbyś kolegów z osiedla, z którymi po prostu opierasz relacje tylko i wyłącznie na dialogu. To ciekawe bardzo, bo ty się zakolegowałeś z Jankiem, ja się koleguję z Józkiem i mogę powiedzieć dokładnie to samo. On również cały czas uczy mnie słuchać muzyki. To jest niebywałe. Józek jest mi, ja bardzo Józka też lubię. Tak, to jest po prostu niesamowite. No dobrze, to teraz ujawnimy tajemnicę wszechświata. Sorry Miłosz, sorry Muniek. Pokazał siłę, gdzieś ponoć wyłapałem talent, reszty się nauczyłem, dziękuję szkole. Nienawidziłem jej mocno i jawnie, wszystkie te nerwy, zbyt długie przerwy, pierwsze toksyczne wakacje. Pamiętam rodzinne ciepło, psychiczny pilot, odbrajosłem do domu. Wszyscy stoją oprócz stołu, tylko nie mów nikomu. Pamiętam stres, pierwsza wódka, pierwszy pet, pierwszy giet w kieszeni. Nic nie jest w stanie nas już zmienić. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pójść na godłów, należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godłów, ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godłów, należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godłów. Oh, daleko jest między nami. Możesz ze mną gdzieś wejść, choć inaczej nas wychowali. Trzymamy pion jak ty moją dłoń, mijając wzrok z wartościami, bo jesteśmy sami w tym co niby znamy, czego naprawdę nie mamy. Nie rozumiem upadku wokół tego co burzy się z boku. Czemu nie chcesz do mnie mówić, jak długo się modlić o spokój. Szukam cię we własnym wzroku, a wiem, że naprawdę cię nie ma. I czuję jak ty żyjesz, nic nie jest w stanie nas zmieniać. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pójść na godło, należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło, ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło, należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Wspomnieliśmy w naszej rozmowie Janka Kyksa z Krzeka, Ślązaka z krwi i kości. Ty również nim jesteś. Powiedz, czym dla ciebie jest Śląsk? To jest dom, miejsce, w którym się wychowałem, bardzo charakterystyczne nie tylko w skali Polski. I po pierwsze to są ludzie, którzy ten Śląsk tworzą, bo najbardziej charakterystyczni na Śląsku są ludzie, a nie kominy i kopalnie, tak na dobrą sprawę. A wiesz, że ja już dzisiaj swój wiek powiedziałem, więc nie będę tutaj się, że tak powiem, z nim obnosił. Natomiast pojechałem na Śląsk pierwszy raz, kiedy miałem 6 lat. I od tej pory nigdy, ale to nigdy nic złego mnie tam nie spotkało. Bo tam się generalnie mało złych rzeczy dzieje. Się dzieje bardzo dużo ludzie, dobrych ludzie rzeczy. Ludzie serdeczni, bardzo mili. A jaki jest dzisiejszy Śląsk z twojego punktu widzenia? Szybki, bo bardzo szybko dużo rzeczy na Śląsku się zmienia, ewoluuje, postępuje i widać to nie tylko po architekturze i po zmianie stref uprzemysłowionych na strefy rozwojowo-kulturalno-gastronomiczno-eventowe, ale widać to na przykład po śląskiej młodej scenie muzycznej, która tak pędzi, że po prostu ciężko na tym nadążyć i zupełnie przypadkowo można trafić tam na perełki. To takie naprawdę dobre produkcje, jak Sokso przykładowo u mnie na płycie i postać Maćka Sawocha, który jest po prostu młokosem, a robi rzeczy świetne i ma niesamowite podejście do muzyki. Ja śmiem twierdzić, że to jest taki nasz katowicki młody smolik. No to skoro już wspomniałeś Sokso, to może zagrajmy utwór Neony, który jest na twojej płycie. Powiedz może o nich dwa słowa. Natalia Ptak, wyjątkowy głos, wyjątkowa postać, świetna wokalistka, również młoda, którą poznałem razem z Maćkiem, kiedy byłem w jury przeglądu Dzielnica Brzmi Dobrze dla Miasta Ogrodów i po prostu nagle wyszli na scenę, zaczęli grać jeden ze swoich numerów, mówię, yeah. Trzeba zaraz do nich podejść. I całe szczęście była jakaś tam przerwa, która mi na to pozwoliła i mówię, trzeba coś razem zrobić. I od tego czasu Natalia zagrała z nami chyba 4 koncerty i śpiewała jakieś gościnne numery po prostu zamiast puszczać sampli, to poprosiliśmy ją o to i jeden jest na płycie live Panowie z Katowic, razem z Weną zagraliśmy Bit pod alkohol, gdzie ona śpiewa po angielsku zamiast sampla. Maciek, oprócz tego, że zrobiliśmy numer Neony na płytę, bo to był taki zamysł, żeby zrobić jeden numer, to zrobił 1/3 płytę razem ze mną i ponadto okazało się, że jest moim sąsiadem i jest taką naturalną opcją kierowania uwag i pomysłów co do moich następnych muzycznych podbojów. To właśnie jest Maciek. Dzwonię do niego, Maciek, zróbmy coś. I zrobił też między innymi numer z Kasią Nosowską. Jest wielki, no. Fantastycznie. Można cię słuchać i słuchać, ale jesteśmy audycją muzyczną. Proszę bardzo, Neony. Dosyć barw, temperatury szklanych miast i nas w nich. Nic nas nie niesie mocniej niż rzeczy bez nazw. I myśl, że to może być nasz ostatni. Kocham gardzić wiarą w jutro, w ducho, w życiu. Traci mnie ludzkość i dźwięk o tej porze. Czasami bywa chyba zwyczajnie zbyt późno. Jeśli stawiali na mnie, nie mogli wybrać gorzej. Chyba nie da się, jestem tu sam, nawet gdy niesie nas tłum. Nie znam więcej historii jak ta, mając u kolan świat, to znów patrzy nas bruk. Znów liczę na wód w cudzym mieście, marnując na próżno energię. Rozbić i nie mówiąc prawdy, czekamy aż któryś to powie nareszcie. Zawsze gasnę jakbym był neonem, pośrodku miasta chwilę przed świtem. Mało mam rzeczy, które są moje, pół życia puszczam się z bitem. Pół życia żyję dla liter, dla cyfer i bitew, których nie szukam, lewitując pół metra. Gra nad szydem, czekam na chwilę, by cicho upaść. Wiem, mówią, że trzeba biec, trzeba chcieć. Brzydzę się takim czymś, popyta krótki fejm na królów tandę, ty dryk. Gdy łapałem nas w zapach źle uwitych gniazd, ściany miast, klejąc treścią z ziemi do gwiazd, wydajmy fedron. Już wszystko mi jedno, jak mają wziąć mi to, niech biorą teraz. Mógłbym zapaść się w nicość i urwać nagle dokładnie tam, gdzie scena. Nie widzę sensu już nieraz, miejsca, chwili, by ukoić skronie. W cudzych domach na granicy walki chcę zapomnieć o tym i wrócić znów do niej. Zawsze gasnę, jakbym był neonem, pośrodku miasta, chwilę przed świtem. Mało mam rzeczy, które są moje, pół życia puszczam się z bitem. Pół życia żyję dla liter, dla cyfer i bitew, których nie szukam, lewitując pół metra nad szczytem. Czekam na chwilę, by cicho upaść. Nie potrafię słuchać już wrzasku, nie umiem już czerpać z tego. Z rąk wypada mi cały świat twój, mógłbym zabić za trochę innego. Mam dosyć już barw i świateł, chłodnego szkła i zimnych oczu. Kończę się tu razem z moim światem, powoli gasnę w mroku. Przepiękne nagranie. Miłosz, ja mam do ciebie jeszcze 5000 pytań, a my musimy już kończyć audycję. Zatem krótko na kolejne, ostatni set pytań, to jest taki bardzo relaksujący. Masz jeszcze kumpli w środowisku hip-hopowym? No oczywiście, że tak. I to sporo. I to są bardzo dobre relacje i świetni goście. Dobrze. Po drugie, z kim chciałbyś jeszcze nagrać? No... Dobrze, lista jest długa, jak rozumiem. Długa lista i to tak. Są dziwne nazwiska, ale na pewno mam nadzieję, że na pewno postaram się to zrobić. No. Dobrze, a co zrobiłeś po wygranej Barcelony 6-1 z PSG? Kręciłem dalej klip, bo kręciłem klip akurat jak był ten mecz, ale do tego czasu, do końca meczu, były problemy techniczne i cały mecz obejrzałem na komórce. A grasz dalej w streetbola? Nie, bo w zeszłym roku zwichnąłem sobie kostkę w sposób, który po prostu był tragiczny, już tego nie robię. A komu kibicujesz w NBA? W NBA? Chyba już bardziej teraz Golden State Warriors. Tak po prostu, z racji tego, że to jest banda świetnych koszykarzy, a nie mają tylko... Znaczy wiadomo, że Curry to jest już postać, ale generalnie świetna drużyna z świetnym trenerem, którego pamiętam z lat, kiedy byłem aktywnym Miłosz był dzisiaj naszym gościem. Dzisiaj premiera jego nowej płyty Pop, na której jest banda świetnych muzyków i świetnych wokalistów. I naprawdę, dobry trener. I dobry trener, tak. Bardzo ci dziękuję za to, że przyjechałeś do nas aż z Katowic. I trzymamy kciuki za powodzenie płyty i gratuluję ci, bo naprawdę świetny krążek. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania utwór, który popełniłeś wspólnie z Tomkiem Organkiem, Kawa i papierosy. Państwu dziękuję za uwagę. To była audycja Soul, Muzyka Duszy. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Kiedy jeszcze mogłem, gdy ledwo widzisz, wszystko zdaje się być dobre. Znam proste słowa, tyne zdania złe. Łatwo było uciekać, ciężej chcieć. Jak zwykły śmierć, gdzieś ledwo oddycham. Dobiega do mnie jakaś muzyka i mnie dotyka ból. Zapach elektromagnetycznych pól na wpół przenika mnie. Próbuję przestać chcieć, zacząć znikać. Chwilami jeszcze we mnie wrze, wiem wszystko. Nie muszę o nic już pytać. Kończymy się jak papierosy, kawa i chleb. Kawa i chleb. Na dobre moją pamięć. Każdy zapomniany krzyki, każde zdanie. Kocham twój lament w ten chory sposób. Chemiczny zamęt, nasze własne faktotum. Mój spokój tonie, trzymając cię za rękę. Pamiętam lepsze dni, gdy ciąłem eter moim dźwiękiem na pół. Ależ wtedy było pięknie. Świat jest twój, aż nie pojmiesz, że pękniesz. Aż nie czujesz, że nie sięgniesz już żadnej z rzeczy, po które tyle biegłeś tu. Resztki tchu wypluwam w rzece krzywych przekleństw. Nie wiem sam, po co jeszcze tu jestem. Znam swoje miejsce pomiędzy ścianami. Na wpół będąc sobą wydycham grzech. Zapominam nieco czuwało nad nami. Kończymy się jak papierosy, kawa i chleb. Chociaż mnie nosi, chadzam na boki na własne życzenie. I rękę złamię temu, kto ją podnosi. Pomruk zamienię w milczenie. Staczamy się powoli jak kamienie. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Piotr Michalski, jestem osobą niewidomą. Ostatnio odkryłem dla siebie nowe możliwości. Dowiedziałem się, że mogę uczestniczyć we wszystkich projektach unijnych i korzystać z ich efektów na równi z innymi. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie i przekonaj się o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy.